दरिया है बहता, डूब जा तुझसे है कहता, आ मेरी बाहों में आके मिल। ओ शराबी क्या शराबी, दिल में जिसके गम न हो, लुट गया समझो शराबी, पास जिसके हम न हो। पैसा चाहिए ना ही करार चाहिए, ये हुस्न का है खुमार।